karanlığa ışık serpen, aydınlığın meşalesi. Soğuk iklimde gül yetiştiren, sen sevdanın emekçisi. Karanlığa ışık serpen, aydınlığın meşalesi. Ah, soğuk iklimde gül yetiştiren, sen sevdanın emekçisi. Ah Selami, can Selami, özlemin yaktı bizleri. Ah Selami, can Selami, hasretin yaktı bizleri. Ah Selami, can Selami, özlemin yaktı bizleri. Ah Selami, can Selami, hasretin yaktı bizleri. Dallarında düğün vardı, dört bir yana haber salındı. Davete icabet ettin, biz kaldık hep buralarda. Dallarında düğün vardı, dört bir yana haber salındı. Davete icabet ettin, biz kaldık hep buralarda. Ah Selami, can Selami, özlemin yaktı bizleri. Ah Selami, can Selami, hasretin yaktı bizleri. Ah Selami, can Selami, özlemin yaktı bizleri. Ah Selami, can Selami, hasretin yaktı bizleri. Ah Selami, can Selami,